الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة حجرات کی دو ادب ذکر شو يا أيها الذين آمنوا سرا اول ادب چې خلاف د الله کتاب او خلاف د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه او دویم ادب چې کومه طریقې نبی صلی الله علیه وسلم خولې دي بار عبادت کې بار عمل کې بار طریقې کوي داوی په طریقه کې خلاف مکوي چې ځان نه طریقه جوړوي. تد نبی صلی الله علیه وسلم به زبیدا څنګه چې دا په مخ کې دا په خوا کې دا په مجلس کې یا دا د منبر او محراب سره اوچه تواز باندې خبرې کول به زبیدا دغه سي دغه سنت خلاف کول هغه پر خودل او په خپل طریقه باندې عمل کول تر سنت خلاف دي بدعات دي چې سر عمل بربادي دا دویم ادب چې بیان کو هغه پسې د دوه قسم خلکو حال ذکر کړي. یو هغه دي چې هغه باندې عمل وکړو هغه ادب چې الله رب العزت بیان کړو د پیغمبر په حق کې چې هغه باندې عمل وکړو الله تعریف کړي الله صفت کړي او الله له بخشش وعده کړي چې دې ګناونه به معاف شي چې دې پیغمبر احترام وکړو دا ادب یې لحاظ ساتو دا غو به ادب نه ځان بچ کړو الله به دې ګناونه معاف کړي ډېر لوی اجر به له ور کوي اجر خو په سنت باندې ملاوي ځکه یو ته اجر عظیم ویل ډېر لوی اجر اور پسې مقابله کې دا خلق او حال بیانې چې ری کې دا ادب نشته د پیغمبر هغه په زړونو کې احترام نشته بلکې هغه دې ته ډېر زور لګی چې بے ادبی وکړي د پیغمبر او دا به د شان چلا کوم مرتبه مقام غل ور کړو دا غي اس خیال نسات دا غي حال بیانې بس دوه قسم خلق او حال د دې دویم ادب نه پس ولي سو کاو چې عمل په یو کو قدر یو کو احترام یو کو خپل رویه خپل طریقه بدل کړه او سو کاو چې ری اس خیال نو سات ری ادب نو کو دوړو پر الله جدا جدا هم بدل ذکر کوي عوض بیان ان الذين يغضون اصواتهم بشکا کسان چخکتا کوي او رو کوي او چپ کوي په لوازونه عند رسول الله دلاده پیغمبر سره داغه په مجلس کې چناسوي نو کله چې خبره کوي نو आवाज دومره رو او دومره حکتا دا عادت بیا جوړ شو د ابوبکر صدیق د حضرت عمر د صحابه کرام چې د بیا پیغمبر سره خبره کوله رضا سبه کوله لکه اوسله ته د پردي خبره کې نو سیوای خلق ته وې چې ارتا خپکیږه ما تاسو لګ اپل شه د پردي خبره کومه د سره دغه سیوای پیغمبر سره خبره کوله مشرانو صحابه کرام چې کله وو ته نبی اسلام وی چې په ونه شو ما نو دوباره به و سره خبره ولی اغیخ پل آوازون دومره حکت اکلل او دومره پرورو خبری دا اغا پا مخی شورو کلی چی پا یوزل و پی اغاوان پوه نشو بیا بیا وطاوی و دا حالو دا صحاباو چی اغیی که دا پیغمبر ادب و احترام ملی صفت کئی چو گورو اتا بیشکاوا کسان یغذونا چخکتا کئی او چپ کئی اصوات و مقبل آوازونا عند رسول اللہ کلچ ناستی دا اللہ دا پیغمبر سرا پا مجلس کے پا جماعت کے پا درس کے پا تعلیم کے یا پا یو مشورہ کے او سرا بو او خبره به کولانو ډیر پرو باندې چې کله د آیات نازل شکنه چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي موچته وي خپل آوازونه نو وی چې دا حکم هم د نبی علیہ السلام په حیات کې او هم پس دا د موت نه دا حکم چې څنګه مخکې نو وسوم دی چه موجودو رضاقه پخواه که ضرور اجازت نو چه او سلی پا زور خبره کی آواز رو باسی داداو بیدوی دا اگه بسوی وحی بیوی کنا اچه بناستو نو وحی با کیدا که قرآنو که حدیثو اگه بی بیانو نو خلق باندی خاموشی لازم وا هم دا قرآن پا حق کی چی اللہ ویلی اسر عرب پاخر کی ویزا قرآن القرآن فاستمعو لہو وانسوتو چی قرآن لستلی شی دی قرآن عزت او احترامو کی چی غوگوتا کی دے و خاموشیو کی قرآن نخبل چانو بیانو خنبی علیہ السلام بیانو کنا اگو وقت کی نو حکمو چی قرآن بیانی غوگوتا کی دے قدر او کې خاموشي او کې که حدیث بیان دي نوم د الله کلام دی ډیر په غور سره واوره کوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نشتا خو چې دا احادیث سو بیان دي یا قران سو کوي نو که حکم به چې څنګه غته خاموشي لازم و داغه الفاظ او ته داغه کلمات او ته داغه بیان تبم خاموشی بکار دا احترام داغو ولی ذکر نبی علیہ السلام پا شعائرو کی داخل دے تدین شعائر سو دی قرآن دے پیغمبر دے خانہ کعبہ دا دا شعائر دی تدین کا نا او سورہ حج کے اللہ رب العزت ویلو چو من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب سوک چی دا اللہ دا دی شعائر و تعظیم کی ادب یہ ساتی نزلون اید تقوان ڈکش فإنها من تقوى القلوب زلون اید تقوان ڈکش دلتو مغا خبر کی ارکل چې نبی علیہ السلام د شاعرونه دي د دو خیال څوک ساتي د ادب عمل کراولي الله وي زبولا زړونو کې تقوا جو مکن اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دی اولئک چې عمل وکړ ته پیغمبر ادب یې خیال اوساتو دا په خوا کې ډیر په دمه دمه یغذو خبرې کولی الله رب العزت وی یو معنا چې ما د دې زړونو کې اخلاص پیدا کړل دي نمتحن الله اے اخلصها خالص کړی کنه اذم نمتحن الله طهرها پاکړی کنه زړونه ولا پاکړی او دریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانا کئی وسعها للتقوی کل اوکڑی دی فراخ اکڑی دی تقوی دپارا تقوی پا دی درونو کی زیگی نورو کے نا نورو کی زی نشتا لن تنگ زلون دی اگه کی تقوی خو نرازی تقوی خو دیر لوی شی دی کنا در دې زړونه الله کولاو کړل فراخ کړل وسعت یې پکې پیدا کړو نو تقوا پکې زی شو امتحان ویل شي دیو شي کاراکول او کوټاکول چې دې ګورم او زمیخ کوم چې دا کار دې او کوټا دې دیتوی اور باندې سونا کیدې درغه امتحان دی که سخیری مری نه وته نه لریش صفاشه و پاتش دا معنا الله رب العزت دغه خلق زلونا خالص کړی دی مانج کړی دی او پاک کړی دی لپاره تقوا نو آدو سرکی اللہ رب العزت گورا امی صفتو کو امی تعریفو کو چولائک اللذین امتحن اللہ امور سرو آدکی دقپل طرفنا لهم مغفرتن خاص دید پارا بخنا دا گناہنو دا واجر عظیم اوجر دیر دیر لوئے دا اعمالو بولی خامخه انسان د دې ځوان خالی نه ګناه نه کلو شي هغه پریشان او کله عمل کوي په دې نیت باندې چې الله رضا شي نو ځوان په حق کې وته وي چې ګناه شوی نو الله وی بخمه مغفرتون کامل امکلی نو اجر عظیم دې عمل دغه دې کنه چې پیغمبر احترام کوي داغه د قول او د فعل داغه په سنت باندې عملو کې داغه ادنا سنت ته ډیر په درون نظر وګوري ډیر په قدر او پېږد نو اجر لوي شو اجر عظیم اجر عظیم شو هغه خپل طبیعت او خپل رواج خپل دستور ارستو کې چې دې کې سنشته دي او چې سدین د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دي ډیر خیر او برکت الله باغې کې چولې دي چې او بنده د پیغمبر د سنت دومره قدر کوي او دومره وتا حضرون نظر سره ګورینو الله وی اجرن عظیم او لاجور کوم ډیر دا د خلق حال شو چې په دې ادب باندې عمل وکړو اوازونه چپ کړل بیا چې आवाज نه اوري ته دا خیال کوي خبره قران صفا خبرې کوي سشک شوب نه پری دي انسان د پزړه کې اني صحابه کرامو عملو کو په دې قانون د سورې حجرات باندې څنګه چې اوازونه دومره روکلو دومره ختکل چې چا نه اورېدو پیغمبر و نه اورېدو وی په ان شوما بیا وای ملې تعریف وکړه چې دا خلک ګوروز اوس راځو ګورو دا اوازونه خلک بے ادب خلق گستاخ چیزینی اتش آوازونو لراوستره چگی واها آوازونو کوا بے ادبی کوا دو پیغمبر دا اللہ بے ادب خلق دا غی حالو گورا نوز دی کسو کسوی لیشی دا خو سفا خبر دا کنا خوا دوارا اخو دل خکار اکلا دیکی جو سلی بیا بیا تا پوسکی نداغو پا ایمان کی شکی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بے شکا کسان چتا تاوازو نکی آخوا دا دیوالونونا آخوا استاد کمرونا استاد کوٹونا دا ڈنگر دی عقل پکی نشتا دا خوشو اکثرهم لا یعقلون اللہ وی دی که عقل نشتا چی عقل پکی نینو اگا انسان اگا نیک انسانی اگا حق پرست انسانی داو یو وخت راغلیو د تمیم قبیلینا بنو تمیم قبیلینا صفه خاص مطلب راغلیو نبی علیہ السلام سره کارو صدقې دیانو په خلاصولو کې راغلیو دغه جهاد بوشو جنگ بوشو اني متونه به امرالو نو خلق به امرا واست قیدیان به کړو دی راغلیو د بنی تمیم قبیلې خلق وفد نو جمعات کې وکړو ته نبی علیہ السلام نو جمعات کې نو غرمه و نو غرمه جمعات کې څوک ته آرام وخت کنا نو راځو نبی علیہ السلام کورونو خوا کې کیناستو اوې به او محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا فإن مدحنا زین و ذمنا شین موږ داسې خلق یو چې موږ د چا تعریف وکړو نو هغه ګل شي هغه ښه شي هغه حسن پیدا شي موږ د چا بدی بیان کوو د چا غیبت وکړو نو هغه کې عیب پیدا شي نبی علیہ السلام وی ذالکم اللہ دا خو یې لاله تاسو مله خدایانه دا تاسو چې سوې سیو به ادب خو پکې نو کنه وی دا تاسو چې سوین دا لاله هغه چې د جذباتو کې نو خاسته شي زینن هغه چې جابه سوې نو شینن رسواش عیب جنش دا سوای دا خلق رستو بیا پوشو پلوم بے وقتو اگه جزان دستانا خبرو کن دکو خوالاوی چه دی ندی پویا اس راغلی دی دا دین ندی واقف نو دا خیر دی بخنا باوتاو کو اقرا ابن حابسو عوین ابن حسنو تلویلوی دبنی تمیم قبلی خلق راغلی و سرداران کن خو اغی پوری خاص نه ده دا خاص مفسرین مثال بیان نه دي په اړه چې اوسله پوهی شي دا مطلب باندې کنه نور آیات عام ده ان الذين ارسوک چی کاغیو ک نور نور بم داس خلق کړي چې आवाजونه کوي تا ته نو مخلی چې وا محمد یا محمد دا څومره به ده نو کدی کې عقل وینو داسې بینه کوله اگر کسان چې आवाजونه کوي تا ته امه ورای الحجرات حجرات سدي پس د نبی له سلام په لېړ باندې کورونو اری ویل جزا کورو نه ازواج متطهرات نه کمرې وی په لېړ باندې کوټې وی نو هغه باغی ولالو आवाज وکړو من ورای الحجرات دي ته وی اللہ رب العزت و یکسرم لا یاقلون دی که اقل نشتا دی پیغمبر پادب نپوئی داغ پشان نپوئی گی اولی دیل پکارو چه ناسوے چوری گا اب خاص ضروری کار باندے مصروفی پیغمبر ٹول کارو نا ضروری ہو اولی سبت علی کی کوس وحی نازلی دا اوغه باندې د وحي هغه حالت جاری او ته تاواز کینو وتا درو یا فرض کاغه په دغه وخت کې قیلوله کوله آرام کو سنت طریقه ده مطالعه وکړي چې ته تاواز وکې نه یا نور څه په دینی کار کې د جهاد په کار کې په سوچ او فکر کې مصروف وو هغه ډیر ضروری کارو دی کنه اغا سکور نئی انا دور وقت اخلی فرلاوی چه صبر اکڑے نو دے والا راوتے ہو نو فسرین ذکر کی جدا حکم سنگ چدا په حیات کیو نو دا غصی دا غد ماتنوم پس دے چه غد تب آواز نشی کے دے من ورائی الحجرات گورو دا یعنی اگر خلق تعالی قمقلوی بی عقلی وطاوی چی دقا دیناس دی خواکی خب صرف دیوالو ندی دور قدر فاصله دا لگا فاصله دا اللہ رب العزت وی عقل پکی نشتا انجی وصلی دی پاکستان ناواز کئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ دکی عقل شتے دکی خوصر دا عقل غب نخوم نشتا دی ڈنگر دیتا ہوئی خواہ اکثر ام لا یاقلون اولتا مونگتا بیدب ہوئی کنا بیدب دلتا ویلشی چلی آنا بولی ذاتو یلتا کی در تو دیدین آوازو نکے دا حال بیان شیخ کار خبر دا چی آواز با پیغمبر تا نکی گی نو دلری نه نه د نزدین چې چا ته د نزدین کونه الله وی عقل پکې نشتا نو چې دلری نه وا ته کینو پاک کې د عقل لکم زین راوي اخو سره شو هغه ثواب مونته چار ځای کې صلوات او سلام دې صلوات او سلام دې هدي کوي دومره ثواب دی وای دې کې ثواب نشتا ته نه خبر د قران نه قران خو نه دی ویل کنه ازګه ویوم نه کنه چې قران ټول په دی باندې رد دی هر ځای چې ګورې نو رد دی په دی باندې دی د عقل نه پاکي کنه نو دی وځي نه قران ته نه رانې دی کی کنه او قران نن ټول خلق روان دي چې حج له سوګ زینو هغه نور سره نزد کوي چګنه د حج په احکامو ځان پوه کو چې پاره توافونو کې پسای کې اذغه سي قربانې کې او عرفات کې ذکرانه چرته غلطي ونشي هغه غلطي را نوشي دم را باندې واوري چې پوي شو چې بیا ا کفاره دا دینه ځان خبرې بس ا د مدینینم باغ د مکینم پکیناخلی بس ته وایې چې مدینه کې حج کیږي ها ا مدینه کې سدي د جمعات نوم ناخلی د ګمبت نوم اخلي د روزه مبارک کې نوم اخلي چې روزه مبارکه بس ټول حج د دې دغه ځای پورې تړلې ښه بیا وی الته لیکلی دي کنه برچه السلام والسلام علیکم وای چا لیکلی دا دلیل دی چې په دیوالې ولیکل نو دا دلیل شو دا کوم ځای راغلی دی قرآن سوی چه وازو نمکوان تاس رسول دلیل لی کم حدیث کرا غلی دی چل تلل شنو دابا وی اگا چه حدیث را غلی نو اگا عام دی اگا طولو لشامل لی چه نبی علیہ السلام وی پا مقبره تیریگی نو بو اچ السلام علیکم دیار قوم مومنین یغفر اللہ لکم انتم سلفنا و نحن بالاثر السلام علیکم دعا دا تاسو باندې سلامی دعا دا ایک کورنو د قوم مومنان دیار قوم یا اهل القبور نشتا حدیث کی هغه حدیث صحیح نه دی یا اهل القبور پکې راځته اواز وکړه نه دیار قوم مومنین کله مومنانو کلیا کورونو تاسو باندې سلام وایو الله تاسو ته معافی وکي تاسو مخ کې هم در پسې یو مزاب ته د غیظ لپاره دعا دا دا مطلب نه چې تاسو سلام وکړو ته بوز وق کې دي چې جواب برازي نه هغه جدا سلام دغه ته سلام التحیه وي چې دغه جواب برازي چې وعلیکم السلام او دې ته سلام د دعا وي دې جواب نه وي دا ټول له شامل له مقبره پکې عمره ده د نبی علیہ السلام قبر پکې عمره ده د حضرت ابوبکر او د عمر قبر پکې عمره ده نو آلتا کوئی نو پا دینیت باوئی آن خود دورا دا چیغا معلوم دی مقبرا خونا دا معلوم آنو دکا باوئی چی دیار قوم مومنین آغی معلوم دی لکا صحابا ویلی چی السلام علیکا یا رسول اللہ السلام علیکا یا ابی بکر یا ابا بکر او السلام علیکا یا ابتی عبداللہ ابن عمر کا نا مګه د ذکر لاندې ویلي چې مقبره باندې سلام کولې شنو دا مقبره ده تر ټولو مقبره نه بهتره ده اعظم ده او اوی خاص معلومه ځکه وته نمونه واستې دي انور مطلب ته دعا ده غوري اوی بالکل دا خیال نو چې دی اوري مونږ له جواب راکې څنګه اوري روحونه خو نشته روحونه په علیین کې دي ولاتلې دي فضل استاد خبر حسن نه دا خو عام دعا ده چې کوم له شوی دي دنیا نه تللې دي دا غي د پاره دا دعا ده چې کله په قبر ته ریږي نو دعا بوله غواړي چې السلام علیکم سلام علیکم دیار قوم مؤمنین دا مو وایي چې الله په تاسو باندې آسان کړي دا دعا دا نیت بالکل نشته چې دی اور دا چاوي چې قران ډک دی د دینه چې مړی نه اوري کبازه حدیث راغلی دا غي مطلب جدا دی نو خلق دا لازم کړی دا پلان یې لیکلی رنګلی کړی وای قران سوی قران کریم خو یې چې هغه توازن کوي من ورای الحجرات وسما قصد څه چل تلول شي هغه په خپل حجره کې دفن دي چې کوم د عائشه کور او د حدیث کرا دي چې هغه ځان پوښو د نورو ازواج او طهاراتو نه اجازه توغخته چې ګستا سو اجازه تي نو د عائشه په کور کې دا وخت روما چې په دې کې ما ته موت راشي کنه نړۍ ولې اجازه ورکړه لاری په کور کې ما ته موت راغی او لاری په کور کې بیا دفن شي په هغه ځای باندې اوس هغه وخت کې دومره حجرات نه ول کې اوس چې کوم حجرات دي چې جنگلي یې لګولې دي دیوالونه او توالې دي حجرات خوص دي او تزین او आवाज کوي چې السلام علیک یا رسول الله قرآن وی مکوا ڈنگر اقل در کی نشتا دی اللہ ما نکلی چسنگا و تا پجون کے آواز بیدبی وا نزاقا سی پس دمرگ نو مغتا آواز بیدبی دا چی با دی دینیت کئے چی دی مخرا واری ہو توجو ما تا پیدا کیو تما دا پارا سوالو کیو ما لے جواب را کی تا نشتا دی او دعا دا تا اوکڑا خوا پرکا آقا وقت کی غیت لو نو دعا دا پارت لو اقا پات شوی دا دیکی سنوی حدیث یا صدا سی نشتا دی چکن دا نبی علیہ السلام خصوصیت تی دا نور خلقونا چی اگر تبا خاص پا دین یا تواز کہ چی دی اوری زوت سلام کوما اما تا دیر خلق ویلی دا غی سلام نو تراوڑ دی حضرت سلام کوم نو دی اور یې مال جواب را کوي نو دا قران صفا خبره ده نو بهشګه کسان چې आवाजونه کوي تا ته من ورای الحجرات اخواد دیوالونو نه او د کمرونو اکثرهم لا يعقلون اکثر په دې کې نه پويږي چرته کم به پويدو هغه به خاموش ناشته نبی علیہ السلام براوت خپل خبره به اوسره وکړه ولیکن اکثر خلق لا یاقلون هغه نه دی خبر د ادب د پیغمبر نه ولو انهم صبروا الله یې کدی صبر کړی وې دا ځکه چې ناس وې چې نبی علیہ السلام کور دور نه ساریږي لساتمنته وې ساریږي نو بس مونږ به صبر چه بخپل وقت بانده راوزی اسم را دیکی خودین تاو مجد نشتا داو چه او سره اقل مندیو دنیا کی مشرانو سره و خیارانو سره نست اولاد کلی نام پا دی پوئیگی چه دا مشر ادب دانه دی چه تبا دروازه کی اولاد ٹکا ٹکا وازو نبکه کی نپا رام اب یادا سه مشرو عظیم الشان چې پیغمبري او د ټولو انبیایو امامي دا ادب دی ځکه الله رب العزت یا قلب کې نشته چې عقل چا کینو کدي صبر کړي وي تر هغه پورې چې تراوته وي دیتا حتا تخرج الیم لکان خیر اللهم دا به دې لپاره ډیره فائدہ منوان ولی د پیغمبر طرف نه وو ته دعاګانې وي دا ادب به په خیال کې ساتلو دا قدر او احترام به کړو دا الله د شعائر چې مې يعظم شعائر الله پنا من تقوى القلوب ډیر فائدہ منو الله غفور الرحیم دا دا اللہ ډیر لوی شان ولی دا خلق چراغلی او پاول کې اغي ته صفات نه ونه اغي د دین نه نو خبر اغي د پیغمبر د قدر او د احترام نه نو خبر چې نه خبر نو الله وته معافي کوي چې زپو ونه شو ته بخنه به وته کوم خو بیا خو نو کړی کنه بیا چرې دا نه دی راغلی چې دا بنی تمیم رالو اذین پس یې بیان نبی علیہ السلام ته आवाजونه شروع کړو نه ها نو دا اوس چې आवाजونه کوي دیو نه دی خبر زم جاهلان دي زم د بنی تمیم قبیله نه راغلي دي مدي خو په عزت کې لګیا دي دي ته الله معافي نه کوي دي په حق کې نه دی ویلي دا خواق قبی اقل خلق دے جاہلان خلق دے پزت باندې ولار دي او بیا په دې عقیده باندې چې او دې زینه نو ورای الحجرات نه دې زینه اوري او زمون په حال خبر دي زمونږه خبرې اوري حاضر ناظر دي دا خو د شرک عقیده ده ها مشرکین ټول دغه سړي کنه ها اشرک زکه کوي چې الله رب العزت یې عقل پکې نشته حضرت شیخ باوی د پینډې چې یره کبل وخت کې پکې عقل یې پتن لګي په زبان په وخت کې پکې بالکل عقل نشته چې څوک ته مخ کې لګيایي الصلاة والسلام علیکم اسو ګرست لګيایي او دا رسول الله والسلام دی اخو نبی علیہ السلام نے صحابہ ته پوس کړو چې سلام خو مونږه او پی یاند چې مانځ کې وایو چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله و برکاته دا دی رسول الله څه شه دی نبی علیہ السلام یې صلاة دغه کندا او پسې چې شروع کړي چې اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد دا صلات تکلخ نو حدیث کی خود دقر آگلی دی قرآن کی خود دقر آگلی دی مانزو کی خود دقر آگلی چی مونگی وائی اجید مانزو نبار شو نبیہ صلات سلام بلشان شو دقا نو پا حدیث کشتا نو چی دا صحابہ پا قول کشتا چی السلاة والسلام دا نشتا دقا دا مانزو دا چی دی مونگا طول دین پا دی مانزو کی پروت تی نو دغا سلام دے دغا صلات دے کمانزو کی دن نویهم و کبار ویهم بل نیر آغل دغا صلات و سلام شریعت کی نشتا اچھی بیا کئیے پا دائس طریقہ بارنے چھ قرآن منکڑے داغینا تو دیکھ کم ثواب راغے کم دین احترام راغے نو دی آیات پا مقابلہ کسوک دلیل نشی پیش کولے اسې به وی پلانې لیکلې دي هغه لیکلې دي یان دي لیکلې دروغ په وی کنه په کار چې لیکلې دي خو قران وی چې څوک دلري نواز کوي پیغمبر ته نو څنګه چې په جون کې الله وی دې به عقل دې به ذبی کوي په ځکه چې پس د مرګ نو دې کې فرق نشته تفاسیر لیکلې روح المانی و غیره چې دا ادب د پیغمبر په ژوند کې او په موت پس د موت نه هم دي نو دوه ادب ذکر کړل یا ایو الذین آمنو سلام